اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وما بعد، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم. ويا الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ان پڑھیس میں سورۃ سبا ان جو آیت قیامت جکا ایسا تھیندی پو سبب نہ چھو تھیندی چھو تھیندی قیامت کنے کلا کنے کلا کنے کنے جلا تھیندی تا جکے چنگا کم جکے کندال انہن کے لیت الذین آمنوا وعملوا الصالحات उन जेके अमल चङा कनि था ईमान आणनि था उनखे जज़ा ॾियनि अलह मफ़रतुनि व रिस्कुनि करीम. उन्हनि जे लाइ मफ़रत आहे, उन्हनि जे लाइ रिस्क आहे हिन धरती ते बि हिन आख़िरत में रिस्क करीम बाज़ारो रिस्क आहे. ऐं जेके अलाह ताला जी आयतुनि खे आज़िज़ करण जी कोशिशि था कनि ऐं उनखे फिटाइण जी कोशिशि था कनि उन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाब पियो आहे. हाणे इहो पहिरीं ॿुधाई. हाणे फरमाई त जेके इल्म वारा आहिनि इहे ईअं था चवनि, जेके कॉफर आहिनि से हीअं था चवनि. इल्म वारा छा था चवनि? चए यर लज़ीन उथुल इल्म अलज़ी उनज़िल इलैक मिन रब्बिक हुवा अलहक. जेके इल्म वारनि जिन खे इल्मु ॾिनो वियो अलाह ताला ई ॾिनो आहे. इहा बि अजब जहिड़ी ॻाल्हि वरी अचे थी. इहा जिन खे अलाह ताला वटां इल्मु मिलियो, यानी जिन खे इल्मु ॾिनो वियो, जिन हासिलु कयो, हुननि खे मज़ो आयो, लुत्फ़ आयो, उहे चवनि था यर लज़ीन उथुल इल्म लज़ी उनज़िल इलैक, जेको अलाह ताला वटां नाज़िल थियो आहे तव्हांजे रब वटां, रबिक तो ते नाज़िल थियो आहे नबी, हुअल हक़ उहो हक़ आहे, उहो पक पक यकीन सही आहे. उहो इहे थी ला सरातिल अज़ीज़ अल हमीद, ऐं उहो ॾेखारे थो, हिदायत थो करे, नए थो खणी थो वञे कहिड़े ते रस्ते ते सिधो, जेको सरात आहे, सरात माना रस्तो पाथ, जेको अज़ीज़ जेको माइटी आहे ऐं जेको हमीद आहे, जेको साराहियल आहे, उनजे या चइजे अलाह जेको आहे अज़ीज़ ऐं हमीद, उन जे रस्ते ते खणी थो वञे. पोइ इहे इहा माना हाणे पढ़ूं था. साईं पंहिंजो ताज महमूद अमरोठी साहिबु चए थो, जिन खे इल्मु ॾिनो वियो से सम्झंदा आहिनि त जेको क़ुरान तुंहिंजे पालनहार वटां तोॾां नाज़िल कयो वियो आहे, तोॾां यानी हे रसूल अलाह सलाहु वसलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम तोॾां जेको नाज़िल कयो वियो आहे सो बरहक़ आहे ऐं ग़ालिब साराहियल अलाह जे वाट ॾांहुं रस्तो ॾेखारींदड़ आहे. अज़ीज़ अल हमीद, अज़ीज़ ईमान, अज़ीज़ माना सघारो ताक़त वारो, अज़ीज़ माइटी इज़त वारो, ऐं हमीद साराहियल जंहिंजी जंहिंजो शुकुरु कजे ऐं जंहिंजी साराह कजे, जंहिंजी तारीफ़ कजे, उनजे रस्ते ॾांहुं खणी थो वञे. उनजो कहिड़ो रस्तो आहे? उनजो इहो रस्तो आहे जेको क़ुर में आहे, जेको तौरात में हो, जेको इंजील में हो, जेको ज़बूर में हो, जेको वेदनि में हुयो, तरीक़ो ई साॻियो आहे. पोइ हाणे माण्हू अॻिते पोइते कनि था ॻाल्हि खे हेॾां होॾां करे था छॾनि, पर पोइ तरीक़ो ई हिकिड़ो ई आहे जेको हज़रत आदम अल इस्लाम खां हली थो अचे. पोइ उनमें जेका जीअं पंहिंजो अलामा क़ाज़ी साहबु चए थो, जेको जीअं सोसाइटी इवॉल्व थी थिए, पंहिंजो उनजो एवोल्यूशन थिए थो, या त इंसान जो अक़ुलु ज़हन जेको आहे सो इवॉल्व थिए थो, अहिड़े नमूने सां दीन जेको आहे सो इवॉल्व थींदो. हिते हीअ आख़िरी दीन आहे, अलियोम अकमल त लखुम दीन हुकुम वतम त अलखुम नियामती वरदी तो अलखुम इस्लाम दीन आहे. जेका इन माना मज़ हीअ ॼण आख़िरी एवोल्यूशनरी प्रोसेस आहे, प्रोसेस जो आख़िरी मरहलो आहे जेको रसूल सलाह जे शरीयत मज़ आहे ऐं उहो दीन आहे. वीर अलज़ीन उतुल इल्म अलज़ी उनज़िल इलैक मिन रब्बिक हुवा अलहक़ वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़ अल हमीद. हाणे इहा छहीं आयत ऐं जेका सतीं आयत पोइ पढ़ीसूं पढ़ी पढ़ूं था. वक़ाल अलज़ीन कफ़रू, ऐं जेके काफ़र आहिनि उनजे उन्हनि जे इल्म उतुल इल्म जे मुक़ाबले में काफ़र जेके आहिनि से चवनि था, हल न दुल्लुकुम अला रजुलिन, अहिड़े माण्हू खे ॾेखारियूं, अहिड़ो माण्हू जो ॾस ॾियूं, उहो बीठो अथव, ॾिसो था मोहम्मद सलाहु वसलम बीठो आहे पंहिंजो कबत लाइ साम्हूं या फलाणे हंधि बीठो अथव, हिनखे ॾिसो था इहो चरियो अथव, इहो हज़रत पंहिंजो रसूल सलाहु वसलम जो चाचो जेको आहे अबू लहब जेको आहे वेंदो औकास जे मेले में, ऐं पोइ माण्हू खे चवंदो हीउ जेको अचेव थो हीउ चरियो आहे, हीउ बेकार आहे, हिन जी ॻाल्हि न ॿुधो तव्हां, ऐं पोइ हर साल जेको हज थींदो पोइ हुननि मज़े हज जे हुन इलाइक़नि में माण्हू रसूल सां अॻिते वञे पियो पंहिंजे वाइज़ करण जे लाइ पंहिंजी दीन ईमान जी ॿुधाइण जी ॻाल्हि ऐं लबू जलाब जेको आहे सो हुन अॻियां पोयां पियो वञे त हीउ जेको अचेव पियो ॿुधायो पियो इहो चरियो अथव हिन ॻाल्हि न ॿुधो हाणे छा करे पंहिंजो चाचो वरी वरी अबू लहब हाणे अबू जहल वरी वॾो जेको फ्रॉन जेको ज़माने जो वरी अबू जहल सम्झो त पर केॾांहुं वञिजे पोइ इहो त चवंदो हल न दुलुखुम हल न दुलुखुम अला रजलिन इहो न ॿियोखुम एज़ा मुज़ख़्तुम कुल मुमज़्ज़क जॾहिं ताईं ज़रो ज़रो थी वेंदा हलिया ज़रे खां बि ज़रो वधीक ज़रो थी वेंदा हलिया पणी थी वेंदा हलनि यानी तॾहिं खाक थी वेंदो खाकिस्तर थी वेंदा हलिया तंहिंखां पोइ जेको आहे हीउ चवे थो हीउ चरे थो चवे त तई वरी पोइ फ़ैदा कया वेंदव हिकिड़े ॿिए नमूने सां हाणे अहिड़ी हिन जी ॻाल्हि मञणु खपे तव्हांखे अफ़्तरा अलाए क़िस्मनि हिन लाइ हिते कूल ठाहियो आहे की जिन थियो आहे हिनखे हाणे इहो अकुल वारा इहे जेके आहिनि से ईअं अफ़्तरा अलाए क़िस्मनि अंबी जिनतन या हुनखे कोई जिन लॻो आहे जिन आहे मजनू थियो आहे जिन जिन माण्हूअ खे थींदो आहे उहो मजनू थींदो मजनू माना चरियो आहे हाणे इहो हू चवनि था न भली लज़ीन ला यूमिनून बिल आख़िरत फिल अज़ाब वदलाल अलबईद हाणे अलाह ताला वटां ई जवाबु थो चए हिते कोन थो चए कुल पर हिते चए थो बल अलाह ताला पंहिंजे तरफ़ां जवाबु हुनजो ॾेई थो छॾे हिन काफ़र जेको आहे उन जी इन दावा त हीउ चरियो आहे हिन ॻाल्हि न ॿुधो आहे हीअं आहे उन जे जवाब में अलाह ताला फ़रमाए थो भली लज़ीन ला यूमिनून बिल आख़िरत जेके आख़िरत में ईमान नथा रखनि फिल अज़ाब बिल आख़िरत फिल अज़ाब उहे अज़ाब में आहिनि वॾे में हिन धरती ते बि अज़ाब में आहिनि ऐं आख़िरत में बि वॾे अज़ाब में थींदा उहे दलालिन बईद ऐं वॾी गुमराही परे पराही गुमराही में आहिनि यानी गुमराही बि गुमराही जहिड़ी यानी तमामु पराही गुमराही जेके चए बईद परे वारी गुमराही उन में ई फाथल आहिनि हुनखे अकुलु कोन्हे त भई हीअ जो कंहिं तव्हांखे पैदा कयो आहे उहो तव्हांखे वरी जीआरींदो वरी सां वठंदो इहा ॻाल्हि जेका जेके जिन जीअं काफ़र अॼु ताईं क़यामत ताईं जेके बि मसाला पैदा करे सघनि था सुवाल करे सघनि था ऑब्जेक्शन करे सघनि था इस्लाम जे ख़िलाफ़ उन सभु हिते उन ज़माने में रसूल सलाह ज़माने में कुरेशन ॿियनि माण्हुनि कया ऐं उहे जेके आहिनि हिते लिखिया पिया आहिनि किताब में उनजो जवाबु हिन में ई लिखिया पिया आहिनि इन किताब में उहे उन्हनि जा एतिराज़ात लिखिया पिया आहिनि उन्हनि जा वरी जवाब बि लिखिया पिया आहिनि हिते सॼी ॻाल्हि लिखी पई आहे हिन क़ुर में पोइ हू चवंदा काल लदीन कफ़रु अल न दुलुखुम अला रजुलिन यु न ॿियोखुम इला मुज़्ज़ुम कुल मुमज़्ज़िन इन नखुम लफ़ी ख़लकिन जदीद इफ़्तराल अलाह कज़िबा हम बि जिन पोइ अलाह ताला वरी हुन जवाबु थो लिखे भली लज़ीन अला यो मिनो न बिल आक़त फिल अज़ाब व दलाल बईद अफ़लम यरो इला मा बैन अदीम व मा ख़लफ़ुम मिन समा वलर فرمایا تو فلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء فرمایا تو دتوك ناتن چا فلم يروا دسنتا چا دتو ناتن چا الى ما بين ايديهم يكون جي اگيا هي يا ان جي جو پٹھا هو ما خلفهم من السماء والارض आसमाननि में ऐं ज़मीन में जेकी आहे उहो उन्हनि ॾांहुं नज़र नथा कनि जेकी सिंध अॻियां ऐं जेकी सिंध पोयां आसमान ऐं ज़मीन मां बणायो वियो आहे सो ग़ौर करे न ॾिठऊं छा इहो तर्जुमो कयो आहे साईं जेकॾहिं घुरूं त खेनि ज़मीन में ॻिहाए छॾियूं यानी ज़मीन फाटी पिया हलिया वञनि धरती दुबी वञे वरी गर्क थी वञनि हलिया घणेई माण्हू गर्क था थियनि जिते किथे हाणे खाई थी वञे धरती वई नश नख़सिफ़ बेहमल अर्द बेहमल अर्द हिन नशा जेकॾहिं असीं चाहियूं नख़सिफ़ बेहमल ख़सिफ़ करे छॾियूं हुनखे धरती में हणी छॾियूं हेठि जी कार हुनखे हणियोसीं ॻाए छॾियूं या ओ नुस्ख़त अलेहिम किसफ़म मिनस मां या मथियनि उछलियूं सकूत कयूं किरायूं का वॾो को टुकड़ो आसमान जो आसमान खां मथियनि टुकड़ा किरायूं ऐं नुस्ख़त अलहिम किसफ़ में नसमार इन फी ज़ालिक लायत ले कुल अब्दिन मुनीब इन ॻाल्हि में हल चए थो हुन ॻाल्हि में जेको बानू आहे अलाह ताला ॾांहुं मोटण वारो अब्दिन मुनीब मुनीब जेको बानू आहे अनाब करण वारो, यानी अलाह अलाह खे हर हर ॿाॾाईंदड़, हर हर अलाह ताला खां दुआ घुरंदड़ जेको आहे, सो उनजे लाइ हिननि में आयतूं आहिनि। यानी हिन में काफ़रनि जे लाइ आयत कोन्हे, हिन जे लाइ उन्हनि जे लाइ आयतूं आहिनि, हिन में उन लाइ निशानियूं आहिनि, जेके अलाह खे ॿाॾाइनि था, जेके अलाह खे मञनि था। सॼो क़ुर ॼण ईअं आहे, जेको मञी थो उनखे हिन मां फ़ाइदो आहे। या दिलि बि ही कसीर आहे, इहा दी बि ही कसीर आहे, वाह दिलि इल फासकीन अलदीन फलां फलां फलां फलां। पोइ हीअ हिन क़ुर मञा हिकिड़नि खे नुक़सानु, हिकिड़े में हिदायत थी मिले, ॿियनि खे वरी गुमराही थी मिले, जो पढ़नि था वरी गुमराह था थियनि। वजह के ईसाई हुआ, के यहूदी आहे, फलाणो आहे। हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में जेको वॾो ॻाइणो हुयो हिकिड़ो, छा नालो, यूसुफ इस्लाम खे नालो रखियो अथऊं पाण ते, स्टीवंस अलाए छा नालो, उहो ॾिठई क़ुर चई, बसि हीअ क़ुर इहो ई सॼी ॻाल्हि आहे। ॾिसनि था उहे ॾांहुं वीचारी मरियम जमीला हुई माई, जेका यहूदी जे घर में पैदा थी वरी, बसि हुनजो रूह अलाह ताला ख़लके अहिड़ो छॾियो जो ईमान ते हुयो बसि उथणु शर्त। अहिड़े नमूने सां असांजी वीचारी आहिनि वरी शमेल, जेका छा मोमिन औरत हुई, पाण रब पाक खे ख़बर आहे त हू केतिरो पर इस्लाम जे लाइ जेको हुन कमु कयो आहे, इस्लामी तसवुफ़ ते, इस्लामी ॻाल्हियुनि ते। त अहिड़ा माण्हू आहिनि जेको हिकिड़ा ॾिसनि था त हुनजो रूह बसि ओॾां खॼी थो वञे हलियो, ओॾां ई बसि विकामजी था वञनि हलिया, पंहिंजे पाण खे विकिणी था छॾनि, पंहिंजो सॼी ज़िंदगी उन्हनि में सर्फ करे था छॾनि। अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि। वरी असांजो दोस्त आहे हिकिड़ो, मूं हींअर ॾिठो ब्रुनाई में, लिबनान में ईसाई पैदा थियो, हुते वेठो वॾो हिकिड़ो नक्शबंदी तरीक़े जो थियो, मूंखे वठी विया मुंहिंजा दोस्त जेके के ॼाणो सुञाणो आहे, जेके हुन वटि वठी विया। मां हुन सां ॻाल्हायुमि, हुनखे सॼी इस्लाम जी हाणे चई, मूंखे ख़बर ई कोन हुई त को इस्लाम अहिड़ो आहे, वेठो अरबी ॻाल्हाईंदड़ ऐं सॼे हुन में मुंहिंजे अॻियां मुस्लमान अहिड़ा अहिड़ा पैदा थिया, पर पोइ मूंखे त ख़बर ई कोन्हे को इस्लाम अहिड़ो आहे। पोइ जॾहिं मूं पढ़ियो इतफ़ाक़ सां, यानी हुजे वॾो वॾो थी हलियो, हुन खां पोइ अलाए कॾहिं कॾहिं मुंहिंजे आख़िर में मुंहिंजो ॾिठो आहे इस्लाम त अहिड़ी ॻाल्हि आहे, की हिते वेठो हुउसि ऐं हुते मुस्लमान मुंहिंजे अॻियां हीअ बि चाहे थिया सॼी ॻाल्हि, का ख़बर कोन्हे मूंखे, को मूंखे पंहिंजो परवाह ई कोन्हे छो आहे मुस्लमान आहिनि, छो आहिनि, छा न। पोइ जॾहिं मूं ॾिठो दीन हुनजो, पोइ मूंखे इहा ॻाल्हि आहे बसि। त अहिड़े नमूने सां थियनि था माण्हू, जॾहिं हुन ते अलाह ताला हुनजो खोले थो सीनू ऐं हुन लाइ तॾहिं इशारो करे त हीअ ॻाल्हि ईअं आहे, पोइ हुनखे सम्झ में यकदमि अची थी वञे त हा बसि इहा ॻाल्हि ईअं आहे। यूसुफ एसटी सी आहे टेक्सास जो, इहो साॻे हिन मुल्क जो, हिनजो बुश आहे बदमाश, हिनजो हिन साॻे मुल्क जो माण्हू आहे एसटीस, यूसुफ एसटीस, जेको वॾो पादरी हुयो पंहिंजो, हुन जेको आहे सो हाणे मुस्लमान आहे, तमामु वॾियूं तकरीरूं थो करे वेचारो, खिलाए थो, भोग थो करे, मज़ेदार माण्हू आहे तमामु। वलक़द हाणे मिसाल थो ॾिए पंहिंजो ॿिनि, दाऊद अलाम ऐं हज़रत यूस सुलैमान अलाम जो, जिन शुकुर कयो नेमत जे अलाह ताला जूं हुननि खे मिलियूं, उन ते शुकुर कयऊं, पोइ हुनखे अलाह ताला नवाज़ियो, पंहिंजी नेमतूं ॾिनऊं ॿिन्ही बादशाहनि जूं। पोइ हुननि जे औलाद मञा के बादशाह रहिया, पोइ वरी हिननि जी औलाद मञा बादशाह जेके बदमाशियूं कयूं तमामु घणियूं, पोइ हुन खां बादशाह खसिजी वई हली फलस्तीन जी, 100 वरी सम्झो त यूनाइटेड बादशाहत हुई, उनखां पोइ ॿई अलॻि अलॻि थी वियूं। पंहिंजो बिन्यामीन जो औलाद हिकिड़े पासे बादशाह थी हलियो, त हूदा जो औलाद ॿिए पासे बादशाह थी हलियो, पोइ हीअ पाण में विड़नि, वरी ॿाहिरां ॿिया बि विड़नि, हीअ थिए हू थिए। पोइ नेठि असेरिया जो जेको मूसल जो इलाइक़ो आहे हींअर, हितां ई पहिरें बादशाह आयो, यानि मथे वारनि खे ख़तमु कयो, पोइ वरी ॿिया ॿियो बादशाह आयो बख़्त नसर, जेको नबख़्त नसर जेको बाबुल खां, जंहिं तंहिं वरी हेठनि खे ग़ुलाम कयो, सॼी बादशाह ख़तमु थी वई 586 क़बिल मसीह में, जेको आहे सो टेम्पल जेको हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ठाहियो उहो सॼो बर्बादु थी हलियो। पर इन्हनि जो बयानु थो करे ॿिन्ही बादशाहनि जो, ॿ बादशाह हिन वजह तालूत हिन खां अॻु में जेको अलाह ताला बादशाह कयो, उहो बि हज़रत बिन्यामीन जे औलाद मज़ा आहे, या हज़रत यूसुफ जे जेको ॿियो पुटु आहे उनजो औलाद मज़ा आहे। ॿिया जेके आहिनि से हीअ जेके बादशाह हुआ हूद जे औलाद मज़ा आहिनि। وَلَقَدْ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ يَا أَنِ اعْمَلَ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जे मुतालिक़ थो चवे, वलकद आताइना दाऊद मिना फदला, असां पंहिंजे तरफ़ां मिना फदला उनखे ॾिनोसूं, दाऊद खे अता कयोसूं, आताइना माना अता कयोसूं, ॾिनोसूं, पहुचायोसूं। वलकद आताइना दाऊद मिना फदला, मिना असां वटां फदला, असां फदल ॾिनोसूं उनखे। या जीबाल, छा चयोसूं, जबलनि खे चयोसूं, या जीबाल उहा तैर, हे जबल आओ ॻायो हिन सां गॾिजी, हिन सां मुती थियो हिन जा। यानी जॾहिं हज़रत दाऊद अल इस्लाम जॾहिं ॻाईंदो हुओ पंहिंजो तहलील हलियल चइबो आहे हुनखे, ज़बूर में जेके नग़मा आहिनि हज़रत दाऊद अल इस्लाम जा, उहो जॾहिं ॻाईंदो त जबल ॻाईंदो हुन सां गॾु, जबल मेटाफरिकली बि ॻाईंदो, मतिलबु त जॾहिं माण्हू को वेठो आहे त जबल में अपड़ा ॾियो ईंदो, हिकिड़ी इहा माना आहे। पर अलाह ताला जेकॾहिं हुकुम करे जबल खे, जबल ॻाए छो त ॻाईंदो, अलाह ताला जो हुकुम आहे त ॻाईंदो। अलाह ताला चए थो मूं हुकुम कयो त ॻाए, जबल बि ॻाईंदो। जबल की कहिड़ी बादशाही आहे, जबल इहो बस आहे जो न ॻाए, इहो जबल ॻाए। वरी चए अव बी मां उहा तैर, तैर खे भविष्य जेके पखी जेके पखण जेके आहे उन्हनि खे हुकुम कयोसीं त ॻायो, पोइ या उहे ॻाईंदा या उहे हैरान थी ॿुधंदा। पोइ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ॻाईंदो त जबल जेके आहिनि से ॿुधंदा, ऐं पखी पखण जेके आहिनि से ॿुधंदा, वहिश जेके ॿुधंदा, जानवर जेके आहिनि ॿुधंदा। अहिड़े क़िस्म जो सुहिणो ॼणु हू बादशाह तालूत हुनजो पहिरीं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जॾहिं अञा हिडूं चाढ़ींदो हो तॾहिं पंहिंजो इहो वॼाईंदो हो जेको हो इंस्ट्रूमेंट हुनखे उहो वॼाईंदो हो। पोइ जॾहिं वरी ॿियो हुनखे मारियईं पंहिंजे जालूत खे त वक़्तु, पोइ वरी हुनखे खणी पंहिंजो नाठी बनायो हज़रत ताऊत, ऐं पोइ जॾहिं नाठी बनाईं वरी हुन काड़जी पियो हुनजी, माना हीअ मूंखे मारींदो अलाए छा कंदो, ऐं पोइ हिन सां काड़जी पियो हुनते अहिड़ो ॾमरियो जो हू भॼी हलियो, भॼी हलियो वञी फारान में लिकियो हिन रसुला पंहिंजे कबतला जे भरिसां जेके पहाड़ियूं आहिनि इन्हनि वञी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लिखियो। पोइ हुन दाऊद अलैहिस्सलाम पंहिंजो जेके ठाहिया पंहिंजा नग़मा इहे जेके उन मंझि 84 नंबर जेको आहे त मुंहिंजे बखत बखत मुबारक जी तारीफ़ कई अथसि त तुंहिंजो घरु या अला तुंहिंजो घरु कहिड़ो सुहिणो आहे इन मंझि। पोइ हाणे काफ़र जे घर चवंदा इहो बको अला छा आहे अला ॻाल्हि कीअं असांखे सम्झे, हुन जी तफ़सील में लिखो चवंदा असांखे सम्झे कोन थो छा आहे माना। अरे भई बकत जेका मको आहे, मको आहे बको आहे, बम्बई मुंबई आहे, मुंबई बम्बई आहे, सम्झो तव्हांखे ख़बर कोन थी पए। पोइ हाणे ॼाणी वाणी मतिलबु थी लिकाइनि त ॻाल्हि खे त इहा ॻाल्हि हू 84 नंबर हुनजो जेको ज़बूर जो नगमो आहे सॉम नंबर 84, दिस इज़ अबाउट बैतुल्लाह, बकत मुबारक, कहिड़ियूं न वादियूं तुंहिंजियूं सुहिणियूं आहिनि, कहिड़ा जबल तुंहिंजा सुहिणा, कहिड़ो तुंहिंजो घरु सुहिणो आहे, कीअं पखी आहिनि, कीअं हीअ ॻाल्हि आहे, हीअ ॻाल्हि आहे। तमामु सुहिणो हिकिड़ो ठाहियो अथसि नगमो हज़रत दाऊद अल इस्लाम। पर इहो साॻियो दाऊद पोइ भॼी जान छॾियईं, पोइ वरी दाऊद अल इस्लाम जो मरी वियो वीचारो, पोइ वरी आयो, पोइ वरी बादशाह थी वेठो, पोइ बादशाह पाण थियो, वरी संसो पुटु जेको आहे सुलैमान अलैहिस्सलाम बादशाह थियो, पोइ वरी संसो औलाद थियो, पोइ इहो 100 साल पोइ हुननि खां पोइ बि हुकूमतूं हुननि जे औलाद में रहियूं, पोइ खसिजी वियूं हलियूं। जॾहिं माण्हू नाफ़रमान थो थिए तॾहिं खसिजी थी वञे। हाणे जेको न इहो शोर कयो आहे यहूदियुनि त हीउ मुल्क़ असांजो आहे, जेको फ़लस्तीन आहे सो असांखे अलाह साईं ॾेई छॾियो आहे, अलाह साईं कोई ईअं को वधीक ठीको रखियो अथसि या पंहिंजो स्टेट मैनेजर आहे जो वेठो प्रॉपर्टियूं ॾिए माण्हुनि खे, हू चए थो जेको मुंहिंजे त तरीक़े ते हलंदो हुनखे आउं ॾींदुसि। हज़रत इब्राहिम सां वाइदो कयईं, हज़रत इब्राहिम जे औलाद सां वाइदो कयईं, त हीअ औलाद आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो, हीअ अरब जेके आहिनि फ़लस्तीनी जेके आहिनि हज़रत इब्राहिम अलाम जो औलाद आहिनि। त जेके नाफ़रमान थिया हुननि खे कढी छॾी, तड़े छॾी, पोइ ताईं तड़ियल हुयो हेतिरा हज़ार साल। हाणे हींअर तव्हांखे अमेरिका ऐं बरतानिया ऐं फ्रांस जे ज़ोर ताईं वेठा आहियो, हींअर मां अहिड़ियूं बदमाशियूं वेठा करियो, अॼु धरती ते आज़ादु करे ॾिनो अथव, पर इहा वॾी ॻाल्हि, इहो इहो ख़तमु थींदो इहो आज़ादु नेठि इनशा। नरम कयोसीं हुकुम ॾिनोसूं त वेकिरियूं ज़िरहूं ठाहे हुन मज़ा ऐं पट आई पट पटाठा ऐं अंदाज़ सां कड़ियूं ठाहे हुन जूं सुहिणियूं अहिड़े नमूने सां नरम करे ॾिनोसीं जो आसान थी वियो। यानी हू ब्लैक स्मिथ हुयो, दाऊद अलाम रेडारो नंढे हूंदे ॾुचारींदो वॾो थियोसि वरी इहो कंदो ज़िरहूं ठाहींदो जंहिंसां सीने ते जीअं तलवार असरु न करे सघे इहे ठाहींदो जेकी चङा कमु करियो पियो चए थो अमलू साल आहे हिते अमलू साल चई वरी दाऊद अमलू साल मुंहिंजो वरी अॻिते वरी चए थो अमल साले करियो वरी दाऊद ॿिए सूरत में सूरत स्वाद में अलाह ताला फ़रमाए थो दाऊद अलाम खे या दाऊद तोखे मूं ख़लीफ़ो बनायो आहे तूं धरती ते हुकूमत कर पंहिंजो इंसाफ़ सां कर ऐं पंहिंजे हवा नफ़्स जे हुन ते न कर त हज़रत दाऊद अलाम सां ख़िताब मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते आहिनि हिते थोरो आहे बसि ॻाल्हि वरी ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला उहा ॻाल्हि कई आहे वधीक वाज़ हुते ॾिसणु घुरिजे आहे والنال الحديد انيم الصابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير جيڪي تون ڪري ٿو اهو آئون ڏسندو ويٺو تم بما تعملون بصير آئون کي ڏسندڙ آهيان يعني جو کي ايئن ڪون ڪو سمجهي تان جيڪي ڪريا پيو الا مونکي ڏسي ڪون ٿو آئون باٿروم ۾ ٿو وڃي ڪريا آهيان पंहिंजो हुते लिकी थो वञी करियां खॾ में थो वञी करियां कमरे में कोठी में थो करियां लिकी थो वञी शराब पियां लिकी थो वञी ज़नाकारी कयां बदमाशी थो करियां अहिड़ी थो ॻाल्हि करियां अहिड़ी थो ॻाल्हि करियां रब पाक जेको माण्हू ॾोह गुनाह करे उहो बख़्शाए जेकॾहिं न बख़्शाईंदो त पोइ हुनजी सज़ा वॾी आहे बख़्शाइण वारो पाण बख़्शे जेको बख़्शे जंहिंखे बख़्शे पर को फ़ख्रु न करे त मूं हीअ बदमाशी कई मूं हीअ कयो मूं ई कयो मूं ई शराब पीता मूं ई कया हीअं लाइ छा कया मूं ई कया वरी माण्हू पोइ इहो फ़ख्रु सां लिखनि था हाणे अॼु किताबु पढ़ां पियो हिकिड़ो बसि जहिड़ा गुल गुलाब जा अला छा लिखियो आहे बसि जिते किथे बसि खाइण पीअण जी घणी ॻाल्हि आहे खाए खाई पी डॉ करे मस्ती वरी शराब पी इहे घणियूं ॻाल्हियूं जिते किथे बसि शराब जी ॻाल्हि ज़रूरु हुननि खे बि चयुमि त शराब तूं पीअंदो आहीं चुकी पीअंदो आहीं चयईं ऐं चुकी कोन्ह पियो ऐं बसि डॉ करे पीअंदो आहियां हीअं करे पीअंदो आहियां पाण अहिड़ियूं ॻाल्हियूं फ़ख्रु सां करणु अलाह ताला खे पसंदि न आहे अलाह ताला खां माण्हू माफ़ी घुरे जेकॾहिं को ग़लती थी वई हली त भई ठीकु आहे ग़लती थी अलाह ताला बख़्श कंदो उहो पर तूं फ़ख्रु थो करीं अलाह ताला अहिड़े माण्हू खे पसंदि नथो करे जेको पंहिंजो ॾोह गुनाह वरी फ़ख्रु सां ॿुधाए मूं अहिड़ो कयो मूं अहिड़ो कयो मूं अहिड़ो कयो तो छा कयो तो शर्म थो हुन ते कोन्ह थिए हुन ते पाण फ़ख्रु थो करीं वरी लिखी थो पंहिंजे किताबनि में त अहिड़ी ॻाल्हि आहे अहिड़ी ॻाल्हि आहे हीलियूं खयूं अलाए अहिड़ा अहिड़ा बत खाधमि अहिड़ा सूअर कहिड़ा अहिड़ा छा छा खाधमि अहिड़ा शराब पीतमि विस्कियूं पीतमि हरम पीतमि हीउ पीतमि हू पीतमि अड़ी भेण तो पीता वञी धूल पा भला हिक ते ॻाल्हि करण जी कहिड़ी तो ज़रूरत तोखे हुन ते फ़ख्रु करण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे तुंहिंजी उनी बि मां तमलून बसी जेकी तूं करीं थो सो आउं ॾिसां थो वेठो जेकी हुकुम ॾिनोसूं त वेकिरियूं ज़िरहूं बणाए अंदाज़े सां कड़ियूं ठाहे ऐं ए दाऊद जे घराणे वारो ऐं मलू द आल आल दाऊद शुक्रा वरी अॻिते अचे थी आयत हिन में दाऊद चङा कमु करियो छो त जेके अवां कंदा आहियो सो बेशक आउं ॾिसंदड़ आहियां जेको बि कंदो बादशाह थो करे वॾो माण्हू थो करे फ़क़ीर थो करे नंढो थो करे वॾो थो करे जेकी बि जेको माण्हू करे थो सो अलाह ताला ॾिसे थो पोइ इन करे उन होशियारु थियणु घुरिजे भई अलाह मूंखे ॾिसे पियो अलाए अहिड़ी कमु थो करियाऊं इहो जेकर मां पंहिंजो पाकिस्तान सॼो जेको आहे हींअर भाईंदो अलाह ॾिसे ई कोन्ह थो अलाह जूं अखियूं पूरियूं पियूं आहिनि हू सुम्ही रहियो आहे असांजे कलके हाणे जेको आहे असीं ऐश था करियूं जीअं वणे उथी करियूं फुर लुट लॻी पई आहे मुंहिंजे भाणे जे जेको खणी माना वियो वे रस्तो वठे माना अहिड़ा मशहूरु माण्हू मरी बरोच माना बाबा पीर साईं बादशाह पंहिंजो सुबहतुल्ला शाह जे लाइ शादियूं वीचारनि ॾिनियूं हीअ कयूं हू कयूं उन्हनि जे औलाद में हाणे माण्हू अहिड़ा पैदा थिया आहिनि हुते वॾा धाड़ा हणाइनि वॾा माण्हू खणाइनि चोरियूं कराइनि हीअ करनि हू करनि हुनजो स्कूटर फुरे आहे हेतिरा हज़ार रुपया फुरे आहे ॻाल्हि आहे झुठ जिते माण्हू वञ आज़ार सां माण्हू हली थो फिरी नथो सघे धरती ते हेॾो आज़ार छो जो हिनखे पक आहे त असांखे अलाह ताला ॾिसे ई कोन थो अलाह ताला आहे ई कोन जो ॾिसे वरी हुजे खणी भले बि त बि ॾिसे कोन थो छो जो हुनजूं अखियूं पूरियूं पियूं आहिनि जेके ॾिसंदो हुजे त असांखे पादर कोन हणे परे खां कशे पादर तव्हांखे हणंदो कशे उते जे वक़्तु ताईं पहुचंदो बाक़ी तेसि ताईं भले ताईं मौजूं करियो अलाह ताला चए थो हर हंधि हिन सूरत अॻी जेका ईंदी फातर हुन में बि थो चए ॿियनि सूरतनि में बि चए थो जेकॾहिं आउं इहे ॿारनि वांगुरु हर वक़्तु जेको आहे तकिड़ो अदाब ॾींदो रहां त पोइ धरती ते का बि शइ न रहियो हूंदो त हीउ छॾे थो चूट तव्हांखे त तव्हांखे पाण पासो पंहिंजे कोड़कीअ में त कहिड़े नमूने पुछायूं था करियो पोइ कीअं अलाह ताला तव्हांखे हुनखे हक़ थी वेंदो हले तव्हां ते ऐं तव्हांखे मोकिलण में जहन में मोकिलण जो सबबु थींदो. इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां हाणे वरी हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र थो करे. हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम जो ॿियनि सूरतनि में ज़िक्र आहे, सूरत बकर में ज़िक्र आहे हुनजो जादू, माण्हू सुलैमान जो जादू, अलाह ताला जो सुलैमान जादू कोन्हे. सुलैमान वरी जिन हुआ, हू कमु कंदा हुआ, हीअ कंदा हुआ, पर हू को काफ़र कोन्हे. वरी हू चयो तौरात में, तौरात न पर बाइबिल जेको आहे हुनमें किताबनि लिखी पियो त पोइ हुन इजाज़त ॾेई छॾी भले बुत परस्ती कयो. हुन इजाज़त कोन हुई बुत परस्ती करियो. हे क़िस्म जूं घणियूं ॻाल्हियूं. बहरहाल पोइ हज़रत सुलैमान जो ज़िक्र हिते आहे, सवाद में आहे, ॿियनि हंधनि ते सूरत नमल में आहे, ॿियनि हंधनि ते आहे हज़रत सुलैमान जो ख़ासि तरह सां ज़िक्र. हाणे हिते जेको ज़िक्र वरी इहो आहे, वरी सुलैमान रीह हुदूहा शहरनि वराहा शहरनि. अलाह ताला छणाव करे ॾिए जेकॾहिं सफ़र करण जो, जो हिकिड़े महीने जो सफ़रु हिकिड़े सुबुह वारे वक़्त में थी वञे हलियो, ॿिए महीने जो सफ़रु शाम वारे वक़्त में थी वञे हलियो, त अजब जहिड़ी ॻाल्हि. मतिलबु त अलाह ताला हुकुम करे जेके कंहिं शइ खे, जीअं आसमान ज़मीन खे हुकुम करे, जीअं हवा खे हुकुम करे, फलाण खे हुकुम करे, पाण हुकुम पाण सुलैमान अलैहिस्सलाम जी हवा कीअं सुणाई थी थी ऐं कहिड़े नमूने सां हुनजो तख़्तु हलियो थिए, छा थिए थियो, या ॿेड़ो ते हलियो, जहाज़ ते हलियो. वरी सुलैमान रीह गुदूहा शहरनि, गुदू हुनजी हिकिड़ी जेका विख आहे सुबुह वारी, उन में हिकिड़े महीने जो पंधु पूरो थी वञे. वरवाह हुआ शहरनि, ऐं हिकिड़ी शाम वारी जेका सा यके महीने जो पंधु उन में पूरो थिए. असल नाल अहुल आयन अल कथर, ऐं टामे जो या छा जो जेको चश्मो जेको आहे हुनखे करे ॾिनोसूं, यानी अहिड़े क़िस्म जो मेटल्स जेके आहिनि से हुनखे मुथी करे ॾिनासूं, जो हुनजे कारीगर जेके हुआ जिन टेम्पल ते ठाहियो, जेको हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ठाहियो पंहिंजो इबादत गाह वॾो, पोइ हुन खां पोइ वरी महल ठाहियईं जंहिंजो ज़िक्र आहे हुन मंझि सूरत नमल मंझि. त पोइ उहो कुई जेका आई त उहो महल में वठी वियुसि, त उहो वरी पाचो मथे कयईं त मतिलबु पाणी आयल आहे छा, त उहो चई त न इहो शीशो आहे. त उहो इहे जेके ठाहिया मतिलबु त अजब जहिड़ियूं शयूं हुन ठाहियूं हुन ज़माने में, मतिलबु त हुनखे मुथी करे ॾिनई. ईअं थिए थो न हाणे जीअं असीं चऊं भई आइंस्टाइन खे मुथी करे ॾिनई एटम जी ॻाल्हि, इहा इहो जेको फार्मूला फलाणो फलाणो ठाहियो ऐं फलाणो फलाणो अहिड़े नमूने जो अहिड़े क़िस्म जा एटम बम खे ठाहे छॾिया मस्ख़रनि ऐं अहिड़ा ज़ालिमनि अहिड़ो हयो वञी नागासाकी हिरोशिमा ते, त हुनखे अलाह ताला मुती करे ॾिनी आहे एॾी कुवत जेका हुनजे हथ में ॾेई छॾी. हाणे पोइ हज़रत सुलैमान खे मुती करे ॾियण में का वॾी ॻाल्हि कोन्हे. हिननि खे अदब जहिड़ियूं शयूं ॾिनियूं अथसि हींअर जो तबाही बर्बादी वारियूं आहिनि, उहे इस्तेमालु था कनि पिया था जिते किथे माण्हू. वही इनजो ज़िक्र आहे, वरी सुलैमान रीह गुदूहा शहरनि शहरहा शहरनि वसलना लहुल ऐं लहू ऐं नल क़तर वमिनल जिन वमिनल जिन में यामिल बैन यदय बेज़न रबी वई यज़ मिन हुम अन अमरना नुज़ू मिन अज़ाब सहीर. पोइ जेके जिन हुआ से हुनजे कमु कंदा हुआ हुनजे लाइ ऐं हुनजे अॻियां वेही वेठा, पोइ अलाह जे हुकुम सां. ईअं कोन त हुनजी का ताक़त हुई जो हू रखियो रोकियो वेठो जिन्हनि खे, न अलाह ताला हुकुम कयो हुन जिन्हनि खे इज़न ॾिनई त हुकुम ॾिनई तईं हिन जो चयो मञो बसि हू चयो मञो वेठा वीचारा. हो भई इहे सुखमेन होम अन अमरना ऐं जिन का नटायो थिए असांजे हुकुम खां, यानी चवनि था असीं कोन था कयूं भला कोन था कयूं, त पोइ नुज़ुखमेन अज़ाब सही पोइ हुनखे वॾी अज़ाब थिए दोज़ख़ जो ॾिनोसूं हुननि खे, या असीं ॾींदासूं या मिलू न लहू मां यशाउमिन महारी. पोइ जेके जिन हुआ जेके कुवतूं हुयूं जिनखे इहे ॾिनियूंसूं तनि महारी महराब ठाहिया त मां असील शकिलियूं ठाहियूं जीअं बुत थींदा आहिनि अहिड़े क़िस्म जा विध शयूं ठाहियूं. उहो जिफ़ान कल जवाब ऐं वॾा वॾा ठावट बर्तन ठाहियूं. उहो ख़ुदूर रासियातन हौज़ ठाहियूं, छा ठाहियूं अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं ठाहियूं. उहो ख़ुदूर रासियात ऐं रधण जा वॾा वॾा देगड़ा ठाहियूं, जो जंहिं वटि हेतिरे धरती में पियो हुजे हेतिरो पियो रधजे, जीअं अजमेर शरीफ़ में या ॿियनि हंधनि ते वॾियूं वॾियूं देगियूं रखियूं हूंदियूं आहिनि, पोइ हुन में माण्हू पंहिंजो पचाईंदा आहिनि जेके माण्हुनि खे खाराईंदा हुननि वटि हार माण्हू अचनि था हुननि जे लाइ त क़ुदूर रासियातिन ऐं पोइ उते फरमाईं त एमलू औल दाऊद शुक्र आहे हे दाऊद जो औलादो अमल करियो ऐं शुक्रु कयो चङो अमल सुठो करियो ऐं शुक्रु रब पाक जो कलील मिन इबादीअ शुकुर मुंहिंजा बाना जेके आहिनि हिन मां थोरा आहिनि जेके शुक्रु कनि था हाणे हीअ अजब जहिड़ी आयत आहे ऐं तमामु सुहिणी आयत आहे कलील एमलू औल दाऊद शुक्र आहे ए दाऊद जे औलाद वारो या ए दाऊद जे पोयां हलंदड़ पंहिंजो कल आल शुक्र शुक्र सां अमल कयो अमल बि करियो ऐं शुक्र बि करियो ईअं कयो त अमल करियो वरी थोरो हाणे अलाह ते चयो आहे साईं मूं तुंहिंजी निमाज़ पढ़ी आहे हा हुजे ई भले थोरो मुंहिंजो न न निमाज़ पढ़ा छा करी आहे हा निमाज़ न पढ़ी आहे अलाह तोखे छा करे अलाह खे कहिड़ो नुक़सानु हो पर ईअं वरी माण्हू थोरो थो असां घणा था ॾिसूं असांजे लाइ माण्हू घणा वञनि था मस्जिद में पोइ वरी अलाह ते थोरो था कयूं त भई अलाह ॾिस अची वियासीं त मस्जिद में न अचूं हा पोइ छा करी आहे न अची हा छा करी आहे न अचु न अचु केरु थो तोखे चए तूं हरूभरू भॻो अचु त चए पर चईं असांजे मूं ॾिठा जहिड़ा घणेई माण्हू आहिनि जेके वञनि था निमाज़ पढ़णु पोइ चवंदा थोरो अलाह ताला ते हलु जे हुजे ई भले हुजे ई भले कसर हुजे ई भले थोरो घणा ॾींहं लाम सल हाणे अहिड़ो माहौल थी पियो आहे हलियो अलाह ते थोरो करणु पोइ अलाह जी चए थो एमलू एमलू शुक्र एमलू दाल दाऊद शुक्र हे दाऊद जो औलादो दाऊद जे पोयां हलंदड़ वारो एमल अमल बि कयो चङा कम बि करियो पोइ शुक्र बि रब पाक जो कयो जो न तौफ़ीक़ ॾिनी आहे तव्हांखे इन इबादत करण जी जेकॾहिं इबादत तौफ़ीक़ न ॾिए ताईं घुमंदा हुआ त जीअं ॿिया बि घणा घुमंदा था अथनि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो जेको आहे मेजॉरिटी माण्हू निमाज़ कोन था पढ़नि असां वांगुरु सम्झो अलाह ते थोरो कयो घुमंदा हुआ अथनि चयां थी रब पाक पाण ई ॼाणंदो रब पाक त ॼाणंदो पर तूं पर कुझु भला चए त पाणी मिलंदो हो त पर तूं मूंखे थोरो अघु भरी थी वरी उहो कोन हूंदो पोइ हाणे चवां माना हिंदी पढ़ा थो ऐं ख़तमु थो करियां पोइ जंहिं महिल मथुसि हीउ पौधा पढ़ूं मौत जी ख़बर पंहिंजो इनशाला पोइ पढ़ंदासूं पोइ चए जेको घुरंदो होसि हुन लाइ खे कला खिला ऐं मूरतूं ऐं हौज़ ऐं जहिड़ा प्याला ऐं वॾियूं देगियूं जे न छुरंदियूं हुयूं से बणाईंदा हुआ पोइ चयोसूं त ए दाऊद जा औलादो शुकरानो करियो ऐं मुंहिंजनि बाननि मां थोरा शुकरानो कंदड़ आहिनि अलाह सली सईदा मोहम्मद नबी अलमी वलाली वसाबी अज़वाजी ज़ुरियाती अलबैत अजमेर बिरहमत कयारा मुरामी अलहमदिल्ला।